مخيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا نسب. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الأعمال التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الإنسان فصب عليهم ربك سوط عذابه إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جزاك الله. سورة الفجر مکی صورت نزولان لسم نمبر دے پتو صورت لیل نادر شہر دے اور ترتیبان نواسی نمبر دے او کم نوی پتو صورت غاشین لگول شہر دے نزولان لسم پتو صورت لیل نا اور ترتیبان نواسی یو کم نوی پتو صورت غاشین ربط صورت مخ کی طرح یو دا چه مخ صورت کی حالات مجرمان بیان شو بدی صورت کی تذکیر اور کوئی انسان تا دیا دہانی اور کوئی انسان تھا دا اعمال صالحہ پا اوقات حسنہ کے پا اوقات حسنہ کے مخیطورت کے حالات مجرم بان بیان شو پدیطورت کے انسان تھے تذکیر اور کو یا دہانی اور کو دا اعمال صالحہ پا اوقات حسنہ کے با بہترین اوقات کے دیو جن اور تذکیر آڑا بے مخیطورت کے تخوی بیان شو بدی صورت کے نمونی دیتا ہوئی بھی دنیای بیان والے یو جنہوں اور فتح راڑا درم مکی صورت کے تخویب و بشارت ہوں بدی صورت کے ترغیب و خشوع اور تدرو تا چہ دی بشارت اقدار ہوگا دی خالقا آجا دی تخویب نبچ شی خالقا امتیازات دو صورت یو صورت ممتاز دے پا اول آیتون بانے چو الفجر و لیل عشر و شب و لیل و لیل ادایت رن حل فی ذات قسم دی سجر بل داکتا شان نیشتے بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر چی بانے علم ترکے فعرب کبعاد ارم ادایت عمال بل داکتا شان نیشتے اللتی لم یخلق بسلو فی البلاد بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر و سمود اللذی جابو سخر بیواد او فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فردا داشان نشته بل امتیاز چه ان ربک لبالمرصاد آیت نمبر سوال رسم کے بل امتیاز آیت نمبر تین رسم فاما الانسان ذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن فردا داشان نشته بل امتیاز سورت ممتاز ہے آیت نمبر سترہ بانے کلا بل لا تکرمون الیتیم سترہ اٹھارہ انیس ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما تحبون البال خبرا جما بل ذا شان نشتے بل امتیاز صورت ممتاز بعد نمبر پچیس بانے فیوم یذل اللہ عذاب عذاب احدا ولا یوثق وثاقه احدا بل امتیاز صورت ممتاز بعد نمبر ستائیس بانے چی ایتو نفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادۃ ادخلی جنتی. مقصد صورت تدید من دنیا و ترغیب الاخرہ او ترغیب اور کئی خشوع او خضوع تا پا اوقات حسنہ کے فوش پا اول سر کے کم بیان چی وار فجر شاید وقت سبا صاف غفلت بانے انسانا چونکو رو ادان شوئے دے ساروی خشیو دی مارغان پاتر دی او تا غافل او دی طول اشپا دی فلمون اکتی دی طول اشپا گپون ای لگو دی او دار پاتر دو ٹھیم تا چی پدی وقتی دا تی واگان چلی سردا وقفا سی ان پدی بدن که دیر بیماری چی دا غیلاج پر اغا ٹھیم کی گی کم خلق چو وقتی پاتی هغه ته هغه بیماره خرابې نه لګي. او کم خلک تیودی نو خرابې بیماره دغه خلکو ته اکثر نه لګي. نو شاید دستا په غفلت باندې وخت د سبا چې خلک پاتېدلې ساروی پاتېدلې یو تود یو سپی ودلی دغه سپیو د شپې ټوله شپې غب غب کړی دی وخت ودلې او تا هم ټوله شپې غب غب کړی ته ودلې. نو ستا په غفلت باندې د سبا دا وخت شاید دی ولا العشر او شاید د ستا په غفلت باندې هغه لس شپې چې په روجو کې غیر لس شپې دي چې دا سړی وی خطیر کی پی عبادت بانی لیکن لیت خدر را دی اغلش پی اغدن ملاڑی و شفعی او شاید جوت او تاک جوت اغا مزون چی اغا دوائی سلون سلون رکاتی او تاک اغا دری دی لکن ما خام دری اغا ماز خودان دری واجب نو دا یعنی شپا گوڑا مزونا دی خو پیزه مزونا خدا بیتر چی پی کساب کن شپا گو تلان خبران نو اغا شپا گوڑا مزونا ستا په غفلت باندې شاید چې ته مزونه هم نه کې دا غشپې خو نه شروع نه وکړي لس شپې نو دا پنځه مزونه خو کو کم وخته کنه. حدیث کې راځي نبی اسلام وایي چې د یو سړي کور طرفا کې ناله بهیږي اوبه او دی په ضرورت پنځه زره لامبي اندبه وخي رفات شي چاوي نه پیدا کمی سال دا غتړې چې عقیدې سمه وه او پنځه وخت د مسکۍ صحیح طریقې سره دب اس گنا پاتے ٹور گنا بہت اللہ آپ کی نہ مزون ہم نہ کہ کم وقت وہ لے لے شاید اشپا کل سے پشاشی یسر چی تیری گی ادک اشپا چی پشاشی نہیں میں نواؤڑی ادک کا ٹائم کہ اللہ نزول گئی تھا اللہ رحمت اسمان دنیا تھا اب اعلان کہ جی حل من مستردکن فار دکھو حل من مستقفر فاقفرو سوکشتے چی رد گواڑی چور کم سوکشتے چی بخنا واڑی چور کم بہترین ٹیم دعا گان تو قبل ٹیم دے او تو دو پرت پدا کے دا ٹول شاہد پدی دی حل پی دا لکام حق بمان قد یقنشتے پدی شواہدو کے قتم ان اعتماد دی خجرت فاردہ کرمندو چی اکر چا کیوی اپ دی یقین کئی چی آو چی دا پا سباب آنے اللہ دور دور کر دے پیغمبر دا دی که خام خط فائدہ شتے ادا اللہ شپی چی گرو پدی کم فائدی دی او دا شپ او تر دا پیزو موضوع دی که فائدی دی دا دنیا دا اقل او دا شپ دی نیمین چوڑی سڑی پاسی پا دی که فائدی دی چاکی چی اقلی اگه پا دی اعتمادو کی اقل عمل ٹکی او اس تخویر دنیا ور که آغا خلکو لا پا یو مثال تارا چی گور تا نمک کسی کسان تیر شدی اگه دا سنور اوقات دای قیمتی کردی بلکه دای خراب کردی دای زای کردی دای سان جام شد نړو به مثال علم تر کې په باندې قانون کې بیا اته نو ګورې څنګه کار کوي راو ساده ځان تر ارم اولاد یې ارم ذاتل ماد په خو ابادو والا التي هغه کسان لم یو لک پیدا نه ګو پښ شو په شان دغه په خار یو کې الله پیدا کول چې نور الله پیدا نه ډیر پاروانانو ارم چې کومو ادا دا عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام و ثمود انا گورے ثمودیان تا آکتان دا دوی منمونا دیورت چا غی دا اوقات حتانا دا زائگرون سان جامی شد ثمودیان ایتن انا گورے ثمودیان تا دا غادم ترکے فلان داخل دی ا تنه ګور ته بیا سرنګي کار کو الله ته بیا نو کتان تر جاب سارا چې توګل به کہانی بیوا دی وادي خوراکه چې هغه کہانی به وکړه دنه په ګلوی محل جوړ کو ناغت شو هغه الله ته واقع او فرعون ان درې مده نو ګور فرعون ته ذل اوتاد چې خوند لا کړو الذي دا ټول آکتان تغافل بیا چې ترکشی کړو بوت په خاریو کې په پمل کې دې ټول د الله کتاب خلاف کړو ان څه شو نه جامه څه شو فاکتور په فساد په زیات کړو نه په دې دنیا کې فساد درا نه فرمای فساد باندې رب کو تو عذاب تراتوي کې په دې بار افستا په یو ځل باندې څو توي کوړي ته یو کوړي راخلا تکړه ان رب کل بے مرساد یقین رب سا خام خواب قتل کے پار چابانے مرساد مرسد بے لکی گی مورچے تھا سڑے چھ مورچہ کی نازی نور و تخکاری دے نخکاری نو اللہ تا خکار یو تو تا دخکار اللہ تا تا گوری فا اما الانسان اس حالت دا سرکش انسان ذکر کئی چا اللہ علماء دور کئی پا مال دار لی فضل کرده اچا اللہ تینا مال واخلی انا بیاوی اللہ دست پکڑما یعنی دا اللہ پا دربار کئی دے دا اللہ دا قرب خانی دے صدا کئی چی مال ورکی وی دا اللہ مقربیم اچا اللہ تی مال واخلی وی دا اللہ تباکرم وی شرمونم فا اما الانسان هرچی مشرک انسان دے اذا ابتلاه ربو کل چی امتحانو کی بدما رب دا فاکرمو نیزت من کی دلا و نعمو اماردار کی دلا نوائی دے ربی اکرمان رب دا ما عزت من کمالا اللہ پا ماتے دلی فضلو کخ و اما اذا ابتلاه هرچی آغا سو دے چکا کل هرچی آغا اذا ابتلاه کل چی امتحانو کی بدما نی اللہ فقدر آلیت خو نو تنکی بدما نی مال ده ده مال تیواری نوائی ده ربی احانان رب ده ماس پک مال را کلا لوینا نیده دکار کلا کلمه ده رد عیلا یعنی نده ده دکار مال او دولت ورکول ده اللہ دوستای نخد را امال اغسطل ده اللہ دشمنه نخد را کلا نیده دکار لکتر چی دیوی بل لا تکرمی لیتیم بلکه تاسو عزت من نه کوي یتیم د عزت طریقه ده که دا عزت من کول غواړي نو د یتیم عزت وکړه ولا تحادون علی طعام مسکین او تاسو تیزوار نور کوئ په خوراک نور کو د مسکین که دا عزت من کول غواړي خپل هم غریب له ورکوو او نور ته ووایه غریب له ورکړه اندې وایي نه زه غریبې مال راکړه نو ته به عزت من نه کوم نه شې یتیم تا عزت من نه که د یتیم مال کور ته راړې تا دوګر ډومباره د یتیم مال مناسب راړې نه به څنګه عزتمند شي سپکی کی بنا وتأکلون التراث اخری تاسو مال د مړو مال اکل لما خوراک ډیر ډیر وتحبون المال حبا جما امینه کوئی د مال سره مینه ډیر ډیر مولا ته ترجمه کولا اخری تاسو میراث خوراک ډیر ډیر طالب وته مولای ته د تراث معنی څه هم ای میراث کنه تاسو پښتانه میراث خورئ وینه دې د میراث معنی پښتو کوکا ویدا کدا کنه پختان دی میراث مړ مال خوري هغه ته نه میراث وی خوري او نه تراث باندې مړ مال غتا چې کوم جامع در کم کا کاریات یتا از خپل جدال چا دی هغه د مړ مال ته خوري وای وای ارامي پنځ پیری به مونږ دی یا ته راغو پتا کولا تراثا شول قران رحمت الله علیه وی اذا چې دې مودیانو رات کوم نه کله کله ماړه کراشي چې کله شي مال الله په دې جران کې وېده کې زه وډو کېما دا دوه تو کارو چې بلار به مړ شي یته ما بلار کوټه ساده راغستو ا په خوا کوټه ساده ډیر مشهور هغه بس لس تر په باندې کېده او خو باغه په پیزو درمو نه شي واشه په لس پیزل تر په باندې کېده شیخ وی وی چې بلار به مړ شو دا ساده ما واچو وی چې درې مرز ما صادره چولې دي او دوه لاړې ما یخلی ده ای مولا ته متر دوی چې پلان کی خان ہے جان پیر پلان کی خان خو صادر وبو چې او کوارته تر یو بیا غته شو بیا خو دوی چولې وی دا خو ما ده په دمړي مال خو ته مونږی د مولانو وی خان وی غتر مې راغلې ما ته اجازه صادر ورکه ما چې نور کوم زه ما خوخ ده د مال پلان دي وی نه دا ورکا وی تر می وی چې نور وی ورګه ما نور وی تر می په لاو نو نیو اجازه دې چې کې ور غدا په لو ګردم ساده راګه ساره وی ساده ری ګلارو کو ګلا وی داسه ټوکه ک خوشاله دې ګلا ته وی ما وی چې کدا اسلام دې اسلام ما ته منظور نه دی دوی وړو کې خو دې باغی شو ما دا اسلام نه منو چې دې کو دور ظلم دې چې دې ما شوم نه ساده واغله مولا ته په خوشاله شغه هغه واغ اسلام نکاله کړه دوه ما چر دا رات کومه ته دې کې دما ذاتیاتوم دي و اته نه جر دي ما ته سلام الهو نشي بوش دا ظلمونه په عمل کې وو دې تیمانانو مال به خړه دې تیمانانو د موږ د کزم یو مال ګرو کوید کې هغه ما تر درس کړو د مرغوس خانو او بیا غریبانان شو بیا خدای خکړی لار دې زه ضرور تړو دشمنای کړی ډیر د مال دولت نه پای کې تلو ادا لکم خنر الکم من سره ولتا نو هغه ما تر درس کړو ناغه چې پلار ایمان شد و پلار د مرگ پا ابتای او لطر از باز دکر چوٹی و تا ملاونو شو اگر تا چه خبر رازه و تیلیفون خونا چه ختمت سوراتن و خبر بیاتن نو دا پلار غم لجلال اگوی چه لارم کلتا دا کلی دا مولانو ما توسو میاده خود وامینا سو بیا بچی بیا وابا رو بیا بخپکی انو این دا کلی نو مواقستا نمی دارستا کنزا خشوا انو ای چه مولا تی برا رانو کورتا وی پلار گی خان اجاز خان اجاز نو بخیر نو می ناخر اجاز نو اجاز هم اچه هم مولی سه وی چه دا خان کا کافی او گرائی وا تیما اچه او کنا و کنا وی گره ما تنده بلاو شه ایما تا چی ولی وی چه دا مری خطول مال زمگی ایما تا دا خان کا کافی دو خدیم دی وی یو زمان مورد بلا مشرا نیاراش جغم دارو می داتا سو ای خان ایما اینا رختی آو اما چه دا مری مال ستایی کنا نو دو خدی دین دوار راش بودا کورتا وی دا تسوه ایما چه تیکو هم کنا تو چه دا مرو مال زمانگی نو دا خون دا مری نپا دا اغا جه داده دا اغا کورده امانگو دا منگو دا تر کورتا بودا وی دا تس بکواس که مای بکواس خون تکر خدا دی وی خوبا تا دا مرو مال تا تا چاوری چه ستاده چه دا منگا ده و تا اکلونا تراتا کرن شیخ قرآن چه راغ دی ملک ظلمون خون تش شرک خونو کنا تش شرک خونو نبیداتو دک ظلمون امدی رو پلار و دیو یتیم دیتیم مرشو دا اغا مال بی کورتا تختو اکر بی دوڑای فڑا ظالمانو شیخ خود یو کارنامه نده کنه لگی کارنامه خود اغا نی پدی پدا تیالات قرآن بیانو چی او خود پتفدا شی و چی چا قرآن همی و توخون دی کافر کی گی شیخ دوی فرواه نو را دو کو پر بدوی پیوشوی پنند امیان قرآن کریم بیانی داد اغا کمالاتو و تا امی قرآن مولا تر قرآن نیشی بیان دا نوٹ که دانت را ولی دا قفلار چی کم دا کارو نکری دوی قرآن دا قرآن دا دی احتون باسم و ذات که چی دا قفلار تون مرد مرد مال خورده بای میراس اخری تاس میراس خوراک دیر رو پختان بای میراس خمانگا خورو ندی را که دا تراز دا مرد دا مرد مال لی میراس خوبا خام خطاق لی دا فلار میراس بطار نور بسو که کری نا تراز دا مرد مال جدا ناجای دی خوری اخری تا تو دا مرد مال خوراک دیر دیر را او مینا کوئی تا دا مال تر مینا دیر دیر را امی سڑه وی مٹی میں نا قربان شا دنیا امولا تے بای دا ایمان میں نا قربان شا دنیا بان ایمان بور کئی امی سڑه پا دنیا ایمان نور کئی مٹی پی قربانی دان قربانی مولا تے پی ایمانو قربانی قیام آخرت پی قربانی کام با و تو اکونا المال حمد عبان جاما امی نا کوئی تاد مال تر امی نا دیر دیر کلا نیر دا دکار رکا سنگ چستا دو خیال لے چه پا مارا دولت با بچه اذا دو قتل ارضا کندکا کرا چه توٹی توٹی زمکا توٹی توٹی کدل توٹی توٹی توٹی توٹی کدل زمک اسمان با راخ راشی ہو بچوی و جارا مکا عرابشی یعنی مخامخ بشی ربستا هم اپا ملائکی سپا سپا دی عجی افکارا بشی بدار که جهنم جی ادان چرا بستی شی افکارا بشی جانم پدارک جانم پدارک یادی با انسان یاد بکی انسان قلمان لرا یا پن بخلی انسان او چرد بیدر پن دخستل یا قول ہو عبده یا لیتنی های های های افسوس قدم تلی خیاتی چه مخی کرمی وی نیک عمال دفار دی جوان قدم چه مخی کرمی وی لی حیاتی لا پا ماندفی واخلا چه مخی کرمی وی پا جوان کی نیک عمال یا مخی کرمی وی نیک عمال لی حیاتی دفار دی جوان فیو مادر فدارت که لیو عذبو صدا با نشور کول پشاند صدا دی احدو ایچا تا لیو عذب دیبو عذابو که حد صدا با نشور کول پشاند صدا دی ایچا تا ولیو تقو دکت دی یتیم مال خوردو او دی مال تر مینک کردی و او دا دا غریبانان مال خوردن دل بالا برس دور کی و اوی غلاوی تو خون انا با تڑل کلیشی پشاند تڑل دا دا ایسو کما یا ایتو نفس المطمئن نفس بیشر او نفسا چو خوشحال شوی با دنیا که با قرآن باندی اگا اوقاتی حسنا اگی کری کار کرو ارجعی لحرابی که واپس اقبل پل مالک تحرات یادن فدا دیل گئی چه خوشحال دالانا مردیا او راضیتنا خوشحالا خوشحال دا اللہ نمر دیا اللہ خوشحال استانا ودخلی فی عبادی دنشا دم حفبانتی کانو کی ودخلی جنتی ادنش جنتا نبطورت کی مقصد دا صورت ہو تدید میں دنیا او ترغیب لرکھ رہا او ترغیب ورکو ترغیب ورکو افعال حسنہ تا خشوع حضور تا فوقات حسنہ کی اولاس میڈا چوٹیو کئی بیابا انشاءاللہ سبق ہونے